المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري يا ريود أنت يا أحلى نشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وناكسن لغيستيال ميل كستو أدجوكتان كسو دواد برنامج كديرة جمعها تضبات كان وحاد برنامج كاكم مغلي دونتان شير مهيم اه او كدعى ولاية اسلامي اه جبوينكا كاس او لوغو ارنسان ايه هرمارين تبارها ايو بدقبك عنتادة ايه قبلكا اينا كسو قيب غلين مسوليين علمو هرمود كبيري ليدا لبض قبل ايه جبادة هوس ايه جبادة دحي كان احساتو ايو اضيال لقميديو كهر شركة وحا بيري ليدا لوقب تاي دروس سعوتي مدلح عشاء تاس او ايكو قاتين دروس شرعي اه يكو مادي اه او كسابسان فرسموين كبيرها شركة أيام مدلوا معلومات هكوسعنا يسيها بسمله وحان الله واحد لا يعقبها هاي استبير اللي إذا يصير الله هو مرين كراه ما ملك إسلامي جاه أجبوينك أي أروري أركتي هذا يتلوينك وحان أقدم بينتي لك لقاتي جو أنك صابسنا لك هو مرينتا أنت أوسع ذي شركة وح أي ولاية إسلامي جاه أجبوينك صوبنك تي وعقبت بدن أو كصابسنا لك بيرها أو استوجرة اسمها بوندوين عصب يكبر لذي اعتري شركة ايا اد او ليرقليي وحصو سارك ايو مهيمة ديسا قد يد بدقبك عنتدا وحالغو تلمامي انا يتهي مسوليد وذراد سيدا لغا ديهان كرو متكم اذا هالكو ديجيدا كو قران بورك شركة مناسبة دقنانت كيدي ايا وحا بيري ليدا لغو دونسيي لعقو ايو شدال لغو تلقلي انا يو اديك سدان مطارد بيها كسو سارة وبيغا ما داما او روبكو يراسانت كان داتك جوبوين كان اي بيران ايان هريرها وبيدا haddaba dadkii munaasabada ka hadlay waxaa ka mid ahaa Axmed Cabdullaahi oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga beerileyda Jubooyinka waxa uuna yiri bismillaah walhamdulillaah walaalayaal maashan waxaan isugu nimid waad garanaysaan waxa maashan ku qoran in la wada tashan xaq waaye oo la isu sheego wixii jiro beerileyda aanahay waxaan naga kaldan xogaa xagga caafimaadka beeraha sida loo isticmaalo dawada hal raba dawooyinka ninka beerta ka horeeyay ama beeraha hortaada ka soo shaqeeyay inaad kala tashato waxaad arkaysaa dad isku daraayo laba dawo hadaa isku darto waa laba curiye waxay kaleeyin hadaa isku darto waxay noqonayaan laba curiye waxaa ka soo bixi kara curiye kale oo aadan ogeyn markii inaan dawooyinka beeraha inaan la isku darin waxaad arkaysaa qolo ku buufinayo sunta jiirka beer ku buufinaya beerta saaska dilay waxa loo baahan yahay marka inaad la tashato ninka adiga dariska kula ama beeraha kaaga horreeyay ama ka soo baxay beeraha inaad wax wareysato oo tiraa dawadan seen waxuu sameeya go waxaa kaloo jira waxay sameeyaan dadka beeraha tabcado waxay soo gadanayaan dawadii beeraha waxay la imaanayaan beertii waxay rabaan inay buufiyaan haantii waxa waaye 16 litir bay qaadaa waxaa loo baahan yahay hadduusan akhrin karin inuu u geysto qofka akhrin karaya waxaan rabaa haantaas inta siisi oo dawadaas qaadayso inuu ka warhaayo oo uu ku shubo haddii uu ka badiyo kolle caafimaadka dad badan oo kasoo shaqeeya joogaan haddii uu ka badiyo waxaa soo baxayso adoo 10 xabo barastamool hal mar cunay oo kalead noqonaysa haddii aad ku yaraysana dawadii waad ku yaraysa marka intaas waxaan ku baraarujinayaa beeralayda Soomaaliyeed meel walba oo joogto in aysan ay qaataan arrimahaas midda xigta waxa waaye annagu waxaan ahay guddiga beeralayda ee Jubooyinka waxaan ahay aniga gudoomiye ku-xigeenka waxaan jecelnahay in walaalada waxaan ka codsanaynaa dowrooyinka inay noo dadajiyaan mar walba ay noo keenaan noo soo dadajiyaan oo aan israadino wixii nagu dhex jira aan baaranno nin baa cilmi keeni kara nin kale wax keeni karo aan kala faa'idno mid eegta waxaan u mahadnaqaynaa walaalada islaamiga ee jubbooyinka waxay noogu daaqeen lacag ah $80 qofkiiba marka waa mahadnaq ayagaan u mahadnaqayno dowladina way noo soo dhammaatay maanta inoogu ekeeda insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaasi kadib waxaa iyagana dhankooda shirka hadalka soo jeediyey cabdiraxmaan sanay iyo cabdirasaaq ibraahim oo ka mid ah beeraleyda jubbooyinka waxaana si kooban ay uga hadlayaan dowraadkii ay qaateen. allaga hadaana beeraleyda jubbooyinka duruus fara badan baa meesha ka faa'idnay. waxaa kaloo ka faa'idnay alarbacuun fi fadli shahaada oo yaashii hore ayna dhihi jireen kufi dhula ka taagsada ninka hadduu kufo dhul buu ku taagsada. macnaheedu maxay tahay? haddaad caruurtaa wax u beerato, keed aad samaysato, saliidda macsaradii aad shiidato, galleyda fuusooyinka lagu shubo, moordada fuustada lagu shubo, alxamdulilah rabaa ee beerti yaanyadaa ka soo gurato, kitiitowgii iyo bocor hindigii iyo baamiyihii kashdhowgaada aad isku taabato, bini aadan uma baahanaysid. bini aadan looma baahanaya. waxaa la yidhaahdaa waxaan leenahay beerahaad inta la tacdayo iyo inta duurka waa 110 inta maanta la beerayo. inta webigan webigaa habeenku u qulqulaa wuu dardaarmayaa. wuxuu leeyahay war yaa iga faa'idaysani, war dadkan hurdada bustada la saaray oo bustada loo qooyey oo waxba saliidan halkaa marayaan oo biyaha halkaa maraya iga faa'idaysa. waxay leeyahay allay rag galbeed ba wax ka sideyna oo hurdayna qaraararara nabi ilaahay laga cabsado diinkan ilaahay subxaanahu watacaala ninkii ilaahay tala saarto ilaahay wuu kaafinayaa anigoo nafteyda iyo naftiina u dardaarmayo. alxamdulilah walaalayaal, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan ilaahay oo nagu soo kulmiyey majlis ka mid a majliskiisa kheyraadka ah annagoo kheyraadka ku kala qaadanno diinta ilaahayna ku baranne insha allahu tacaala. ilaahay haddaan ku shukrina wuu noo ziyaadinayaa. ilaahay subxaanahu watacaala haddaan ku kufrinana cadaabtiisa aad bay u xanuun badan tahay. alxamdulilah walaalayaal, annagoo ka soconnay 6 degmo oona soo qaadanay duruusooyin kala gedisan oo kitaabo badan ah iyo maxaadarooyin. duruustaas oo ugu horreeyay kitaabka la yidhaahdo addarsu lmuhimata licaamati alumma iyo waxaan kaloo soo qaadanay 40 xadiisan lifadli shahaada. waxaan kaloo soo qaadanay maxaadarooyin fara badan. waxyaabaha aan ka baranna waxaa ugu horreeya towxiidka, sida shuruudu laa ilaaha illallah ay ugu horreysa alcilmi, cilmiga inaad u lahaatay laa ilaaha illallah. waxaan kaloo ka faa'idaysanay kitaabka aan ku qaadanay 6 maalmood duruusta annagoo ah beeralayda gobollada jubbooyinka, arkaanta salaada iyo waajibaadka salaada ay leedahay iyo waxyaalo kaloo kasii fara badan. insha allahu tacaala kitaabadaas ayaan ka wada faa'idaysanay. 6 maalmood ayayna dowladda noo socotay. waana ka faa'idaysanay wixii aan faa'idaysanay insha allahu tacaala waxaan ula noqon doonaa xaafadaheenna dadka naga dambeeyo ayaan gaarsiin doonaa oo qaraabadeenna iyo muslimiinta iyo dariskao dhan. shirka wada tashiga beeraha badqabka cuntada ee wilaayada jubbooyinka ayaa isna waxaa dhankiisa hadalka soo jeediyey xuseen ooyow oo ah guddoomiyaha beeraleyda jubbooyinka waxaana kelimadiisa uu diiradda ku saaray waraabka. bismillah alxamdulilah. kolley waxaan ka hadli doonaa qeyb beeraha ka mid ah anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha beeraleyda ee jubbooyinka. dabcan waxaan haysanaa dhul beero beeristooda ku habboon iyo webi dhexmaraayo oo biyihiisa aan goynin, sidaa darteed ma ka faa'idaysano beeraha annaga aan leenahay. haddaba dadka waxaa loo baahan yahay deggan deegaanka in laga faa'idaysto biyahaas ku dhammaanaya webiga. mabduuca aan ka hadlayaan u gudagalaya waxaan ka hadlayaa qaabka beeraha loo waraabiyo. beeraha waxaa loo waraabiyaa 4 qaybood. dhulkeenna qaarna waa siman yahay, qaarna buuro waaye oo ma sinno, qaarna waxaa waaye dhasheeg. marka 4 noocaa loo waraabiyaa dhulkaas. qaybta u horeysa oo wada siman waxaa loo waraabiyaa kanaal barjabaala la dhigaa gees iyo gees, waxaa la raaciyaa kontoro kanaal wax la dhahayo si beerta loogu leexiyo biyaha. qaybta labaad waxaa loo waraabiyaa dhulkeeda aan sinneyn ee jinka aan ahayn, waxaa loo isticmaalayaa tuubooyin ama balaastiig, hadba kii markaas kuu fudud, adoo raadinaya qaybta godka biyaha inaad ka tallaabiso una tallaabto qaybta sare oo fog. Beerta marka biyaha qaybta sare aad geyso geeska ayaad beerta waxaad ka soo siinaysaa qaybta u sarreysa biyaha. Qaybta saddexaad waa qayb ayadana la mid ah sida tuubooyinkoo kale, tuubooyin dhulka gala oo leh bahalo fayfay la dhahayo taagan si roobka u da-ayo, leen leen loo dhigaayo. Qaybtaasna waa qaybta ugu fudud, waxayna matalaysaa sidii dhulka isagoo roobku da-ayo kale. In la raadiyana daruuri waayo, waa wax lagama maarmaan ah haddii loo dhabagalo. Qaybta afraad dhulkeenna waa dhasheeg, beeraha dhasheega leh oo dhasheegyada isku xiran. Baahidooda waxay tahay ama loo waraabin karaa waxay tahay in ay helaan baratooyin si webiga markuu soo fadhiisto dhasheegyadaas biyo loo siiyo. Dhasheegyada lagama maarmo, waa wax loo baahan yahay, waana biyo keed ah, waxayna anfacayaan dhul ku hareereysan oo beeraha ah. Qaarkoodna waxay anfacaanba malaa xoolaha. Si looga faa'iidaysto dhasheegyadaasna waxay u baahan yihiin in loo helo baratooyin. Marka sidaa darteed dadka waxaan u sheegayaa ama aan kula dardaarmayaa in loo soo jeesto beeraha si aan ugu kaaftoonno raashinka aan ka keensanayno dibadda, waana ka maarmi karnaa sida dhabta ah marka aan annaga tacab u jeesano. Marka dadkeenna hunguri fiicanna way rabaan, dhulka inay ka soo saartaanna ma rabaan. Marka sidaa darteed in la iska daayo gidaarada iyo derbiyada la fadhiyo iyo fadhi ku dirirka iyo waxaan mar walba boorinayaa ama dadka aan ku guwaabinayaa in nin walba uu shaqo tago, wax qabsado, iskiisa wax u qabsado. Ummaddan way dhargaysaa nin walba hadduu foofo. Ilaahay wuxuu na siiyey dhul nimcaysan, barakaysan. Adduunka kama jiro dhulka annaga haysamana la helaayo, dhulkeena qaali waayo, laakiinse wax soo saarkii ayaan annaga u jeedan. Sidaa darteed mar walba waxaan booranayaa hadduu alla qadiro in loo jeesto tacabka dhulka. Xuseen Cali Muuse ayaa isna dhankiisa shirka wadatashiga beeraha iyo badqabka cuntada ka sheegay in wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka ay sameysay mashaariic dhiirigelin u noqotay beeraleyda. Bismillaah ikhwa, sida aad ka warheysaan, halkii sano ugu dambeeyey Jubbooyinka waxa ay aad ugu mashquuleen ama ay shaqooyin badan ka qabteen in ay xakameeyaan wabiga Jubba oo ummadda dhib fara badan ku hayay. Sahan badan baa la sameeyey, wabigaa la xiray. Intaa markii la sameeyey oo ay yaraadeen roobkii deerta, ummaddu waxay ku dhiiratay inay dhulkii wax kala soo baxdo. Beerihii matooraa la saaray, shaqooyin aad u badan baa la qabtay. Waxaan isleeyahay insha allaahu natiijada waa la arki doonaa mar dhow. Iyada oo si guud u yaraaday roobkii, yaan haddana waxaan isleeyahay waxay inoo soo goyi doonaa dalag aad u fara badan baa inoo soo goyi doonaa. Waa hadda loo taagan bini'aadamku caqabadaha iyo waxyaabaha soo gudbooda cashir bay ka bartaan. Marka waxaan isleeyahay sanadii yaraatay naftada cashir bay inoo ahayd. Waxaan ku boorin lahaa beeraleyda, barwaaqadu waa sidan oo la joogtay weeyaan, sidan oo la joogtay laga daalan weyn. Beerihii matooraa saaran, matooradaa marka inaan beerihii laga dejinin oo shaqada sida loo bilaabay loo wadaa ku dhiirigelinaya marka hore. Haddii sanad ku timaado waa fadli alla oo la helay weeyaan, laakiin adiga ku tasho in aad wax la soo baxdo. Taa waa dardaar guud oon leeyahay beeraleyda. Tan labaad, aan dhahno nool walba oo nool waxa uu ku nool yahay wax ka yimaada weeye beeraha iyo dhulka. Waxaad markii ogaan kartaa ahmiyadda iyo culayska ay leedahay macnaha dhulka wax laga soo saarayo nidaamkiisa. Intaa kadib, okay, sidee meelaha loo xakameyn karaa ama wax looga qaban karaa webiga fatahadaha? Kow, in la helo weye qalab, in la helo weye, waa in la helo baldoosaro, waa in la helo baalooyin wax lagu qaban karo oo wabigii lagu xakameeyo oo wax lagu qabto. Ilaahay fadligii hadda wax fara badan baa la qabtay. Marka hadda laga saaro labada degmo ee Salal iyo Saaku, laga bilaabo aagga Bu'aale ilaa wabigii meeshuu kaga dara, wabigii nuu xiray hadda wax yaryar oo hadda soo bixi kara gaar weeyo, laakiin waxaan dhihinaa waa la xakameeyey. In la xakameeyo wabiga meelaha macnaha ka soo jabsanayo, in la xiro sida hadda loo xiray, loo adkeeyo, loona helo qalab lagu ilaalin karo oo meesha ay wax ka soo warkordhaanba lagu xiro. Labo, waa in la helaa meelo biyaha lagu leefin karo, in la helo wey, in la helo meel biyihii lagu leexin karo oo lagu furi karo ama dhasheeg ha ahaato ama meel kale oo ummaddana lacfi ay ka hesho ninkiisana uu yidhaahay hadduu doono adablaha ha noqdo lagu leexan kara in la helo wey. Ta saddexaad waa in la helo daratooyin oo markuu in uu saa u wada buuxo la furo oo ay ka faa'iidaystaan beeralayda eeraha lagu waraabsado wiyan u noqdo nafis. Taasaa lagu gudbayaa. Qodobka labaad, horumarinta dalagga weyaan, horumarinta dalagga. Dalagga waxaa lagu horumarin karaa marka hore horta in loo helo aqoon-yahanno yaqaano beerihii iyo dalaggii oo dadkii waxbari kara beeralaydii. Haddii ay noqoto sidii awowey wax u tabci jireen wax u tabcaya meeshaan taagnaanayna. Labo, waa in la helaa wax lagu warshadeyn karo. Hadda tusaale ahaan 20 kiilo ee yaanyar oo kale gobolladeena mar waxay ka tagtaa $20, marna waxay ka tagtaa $5. Taa macnaheedu waxa weeye markaa waxaan degeneen bareeskii qiimo degen maaha, wixii waa 20 ayaa way isku badanaysaa. Maraha warshad lagu qalajiyo oo wixii minaha lagu keediyo ma leh. Haddii markaa ganacsatada iyo beeralayda iyo mas-uuliyiinta ay iskaashadaan, waxaa la heli karaa warshado yaryar oo wax lagu qaban karaa la heli karaa oo aan weliba qaali ahayn. Wixii waa lagu qalajinayaa, waa lagu bacaynayaa ama waa lagu gasacaynayaa. waxaa meesha ka baxayso waxyaabahan dhammaanka nagu keenahay oo aan tayadeeda aan la garan karin. Waa in la helaa kala wareejinta dalagga, dalagga oo kale in la kala wareejiyo, in aan wax nooco la wada tabcin. Tusaale ahaan sisin iyo galley haddii la wada tabco meelba laga wada tabco, waxaa la yaabaa wixii in iibkooda uu iskuba dhacdo. Marka dalagga laftiisa waxaan boorin lahaa in la kala duwo oo dalag kala duwan uu inoo soo go'o. Ilaahaasaan boorin lahaa insha allahu. Jazaakallahu khayr. Waxaan ugu mahadcelinayaa iskaashiga iyo maktabka beeraha iyo walaalada iskaashiga ay sameeyeen fiican wax badan la qabtay. Waxaan isleeyahay haddii sida loo sii wado waxaan bilownay horumar iyo barwaaqo bilow wada bilownay. Intaasaan leenahay dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka diiradda Jimcaha oo toddobaadkan aan idinkugu soo gudbinayno sidii ugu dhacay shirkii wadatashiga beeraha iyo badqabka cuntada ee wilaayada Jubbooyinka ay ku qabatay degmada Saakow ee wilaayada Jubbooyinka. Kadib markii ay hadleen beeralayda ayaa waxaa sidoo kale halkaasi kaalintooda ka qaatay ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka. Markan aan idin soo gudbiyo kelimad uu jeedinayo gudoomiyaha ganacsatada Jubbooyinka oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xasan. Bismillaah, alxamdulilah, thuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, insha allahu alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaa ilaahay maadiisa mar koowaad iyo mar labaad ilaahay ku mahadinaynaa macnaha fadhigan dooradan loo qabtay sidaad la socotaan beeralayda oo wax badan laga faa'iiday. Marka waxaan alla mahadiisa ilaahay aan ku mahadinaynaa alla inoo qabsoomiyey wax badan laga faa'iidaystay. Kolley waxaan ka hadlayaa maadaama ganacsi la sheegay, ganacsiga iyo beeralayda waxyaalaha ka dhexeeya iyo xiriirkooda inta u gaarsiisay ayaan ka hadlaa in yaroo kooban. Markaan ka hadla beeralayda iyo ganacsiga, waa isku tiirsan yihiin, mana kala maarmaan oo dad aada isugu lifaaqan, iskuna dhaqan waaye, iskuna nool. Maxaa yeelay beeralayda waa dadka wax soo saara, ganacsigana waa dadka beeraha ka iibsada, marna maalgeliye waaye sida aad la socotaan. Maxaa yeelay hadda beeraha waxaa dhacday saa la socotaan, waxoogaa kuleelaa dhacay, beerihii webigaa lagu yaacay, beeraleydii ganacsatadii qayb ay ka qaateen, nin matoor nin usoo gado, nin nafta siiyo, nin xoogaa raashin intii ku meel gaara siiyo, nin sokor siiyo, waxaa la dhihi karaaba qaybta ugu weyn ay ganacsada ka qaataa sida aad la socotaan. Marka sidaa aawadeed maadaama aysan kala maarmin, ganacsigana waa sidaasoo hadday beerihii wax ka soo goyno waddanka ay abaar ka dhacdo, ganacsiga dhaqaalihiisi hoos u dhacaya, wax ka gadanaya iska yaraanay 100% hadda 80% waxaan dhihi karnaa dhaqaalaha deegaanadan hadda waxay u badan yihiin beeraha sida aad la socotaan. Beera ay ka soo galaan, markii beeruhu barwaaqoobaan ganacsiga waa ballaaranayaa, waana barakoobaya, waana fidayaa. Sidaa awgeed ganacsiga marka beeraleyda marka culays ku yimaado oo roobkii yaraadaan, ayagana ay matooradii maalgeliyaan oo shidaalka siiyaan oo raashinka siiyaan oo wixii aqabo markaas la heli kara ay ku kaalmayaan, waa ku qasban yihiin, waana ka qayb qaataan qaybtooda intii ilaa iyo xad tabartooda ah. Haddana kolley waxaan mar labaad iyo mar koowaad baan soo jeedin lahaa sidaasoo kale in beeraleyda niyadda loo dhiso oo la ayido waxyaala ay u baahan ganacsadada ay ka saacido, ayana markay badarkooda usoo kor fasalka isku baxay soo baxay iska bixinayeen wixii qarasho oo lagu leeyahay. Taas marka waxa way tii ganacsiga iyo xiriirka ka dhexeeya beeraleyda sida caawideed waa in dadaal dheeri la sameeyaa insha allahu bidnillahi kariim. Sida hadda beeraha webiga looga kacay oo looga shaqaynayo waa in si aada looga shaqeeyaa oo xoogga la saaraa. Middeeda kale dadkeena waxay u badan yihiin hadda markii barwaaqo ay dhacdo webiga waa laga yacaa wahalada xagga ama fasal fiican ninka hadduu usoo go waxaa laga yaa saddex bilood inuu iska jiif. Marka waxaa la rabaa bakayle waxaa layidhi intuu bur ka jiro bur kala daydaaay soomaalida ku maamahadaa waxaa loo baahan yahay ninka markuu fasal beeraha adablaa usoo go'o beertii matoorkii iyo webigiin inuu dayacino haddana kan qabto laba fasal usoo go'o fasalka markuu usoo go'o qaar guud uu ku shubto qaarka kale hadda waxaa dhici karta ninka markay usoo go'do konton loor oo kale ama soddon loor markay usoo go'do toban loor hadduu gato fuustooyin gato uu ku shubto qaarna uu iib geyso qaarna uu kayd ka dhigto qofka maba wax fasal go'o ma ku dhicileen laakiin ninka haddii fasal usoo go'o fasalkii qaar makiina beerta loo geeyo beertii uu gado wixii markay ka dhammaadaan haddana uu sii cararo waa laga yara fiican yahay marka wabillahi towfiq jasaakum allahu khayr jasaa. Sidoo kale Cali Nuur oo ka mid ah ganacsatada ahna guddoomiyaha shirkad la yidhaahdo Daruur oo biyaha webiga sifaysa ayaa isna dhankiisa kelimad kooban ka qaatay munaasabadda. Bismillah alxamdulilahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu walaa muuri dunyaa waddiin wasala allahuma wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam. Intaas ka bacdi mahad dhammaanta ilaahay isku le oo laankooba korno jirsidan sharafta leh oo dhankuta laga hayo jirka wadatashiga horumarinta beeraha oo ku qayb galeen ganacsato iyo waasiyo iyo beeraley maamul heer gobol iyo heer degmo. Intaas horta salaamama ilaa salaanta muslimiinta, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaas kadib salin sheegaya beero koley dad oqoonleen ku warrama ugaasiyana ku warrama uqaal badan oo macnaha walbadan haddii arrin ku warrantay doorooyin oo dhowr maalmoodana walka jaray macnaha kutub iyo diin iyo barnaamij badan laku fahmi ma ilaha in laku faa'iidaysada beero may baa nicmooyinka oo dhan koobu korna may ku mid aha meelo badan hata webiyada ma jiraan webiyadan kanaa inta maro hayatona nicmo si khaasa gooni hata reer jubooyinka una ka qabno kaasna haddii si laku faa'iidaysada biyogiisa gaaba badalayso ka dara macnaha waa biyos dhanaanka lay ka darsamay ku faa'iidaysi male walaa dadka kasta ganacsatada iyo beeraleyda iska dhajaran iska abayaan shidaalka hore beeraleyda lagu ganacsataa lagu qaaday wali ha saaran hatana ganacsatada intaas horumarin kastoona may laraay ku oo lamada lamadan wada baahanyo ma er lahaye walaayada yaana kelmada ku codsada lahay in qof kasta oo wal hormarifado oo bulshada deegaanka ku mid ah horumarintiis la garabsaro oo wali is hormari la garabsaro marka intaas macnaheeya baraarujiye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Intaasi kadib odayaasha dhaqanka ayaa hadallo ka soo jeediyey shirka waxaana ka mid ahaa suldaanka beesha macalin weyne suldaan B A. bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin walaa caqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aalamiin ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxamadu rasuulullahi sala allah alayh wasalam maa bacd. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacd salaam ilaaha ku mahadsan namakaniya jirsidan qiimaha badan naga dhigay muslimiin muwaxidiin ah ilaahan u mahadinaynaa marka hore bacda mahad haddana waxaan u mahadinaynaa walaaladeennii soo aasaastay barnaamijkan ee beeraha iyadoo waa ku mahadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob, labadaas qodob oo ah qodob kuwaad ee beeraha beertu lafteedu waxay rabtaa dadka beeraha dhiirigelin in la dhiirigeliyo. Dhiirigelinta waxay noqon kartaa waxay ay soo saaraan in loo helo meel loo iibgeeyo waa mid. Midda labaad ee dowladdii hadda horreysay annaga waa soo gaarnay waan yarayn waxay samaysay kayd waxa la yidhahdo waddanka fasalka markuu haddoo kale waxaa noo taabcan badan fara badan sigadan hadda soo goodo waa raqiisi doontaa insha allahu dadka laftooda shidaal iyo qarash howl badan ma galay waxaan rabaa in la helo lacag marka waxaa loo baahay waleed waxaan ka rabaa inay samayso kaydad lagu kaydiyo ama ganacsi ha u dirto ama iyadoo ha samayso kayd. Dowladda waxay samaysay a d c waxaa la laajin jiray a d c kayd ah markay meel abaar ka dhacdo gobolada dhexo kale markay abaartu badnaan jirtay waxaa jiiritay magaalada maalintii labaatan mitale in laga raro oo a d c isagadaas dadka waa laga geli jiray haddana markuu dhib dhaco ayaa dib loogu bixin jiray. Waxaan rabnaa in la sameeyo kayd oo markay sidaan oo kale xoogaa wax la dareemo dadka lagu badbaadiyo ilaaha badbaadin kare waa u baahan nahay suuqna in loo helo qalabkii beeraha loogu shaqaynayo kow waxaa kaloo rabnaa in la helo kanaalo webigan hadda haddii la jeexo tusaale ahaan la sameeyo toban kilomitr magaaladan kontroolka haddii laafo dhulka waa dhul beereed, biyana waa la geyn karaa. Haddii qalab inta la helo webiga la jeexo xilliga uu buuxo, sidaan oo kale haddoo kale haddii webiga la jeexla dad kuma itay leen. Taasna waxaan leeyahay in la sameeyo, walaalaan ku codsanaynaa in la sameeyo bixireen, iyaduna waa muhiim. Webiga xilliga jiraanku kale biyaha waxay tagayaan hoos, biyihii webiga qeyb yar ay ka marayaan marar qaarkood. Haddii biyaha la xiro, tusaale ahaan laga xiro meesha badda kaga darsamayso, hadda gaalaa ka dhowe, in jamaamo kale laga xiro meelaha u dhow, si webiga markaas biyihiisa leebal ahaan oo dhul la aanan biyo weyn. Dhibaatooyinka ugu badan waxaa waaye xilliga jiilaalka webiga biyihiisu way yaraadaan, dhul badan oo beeraha ayaan la waraabin karin. Taas waxaan rabaa in wax laga qabto. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Sidoo kale waxaa isna dhankiisa kelimad qaatay Malaaq Maxamed Cali Aadan oo ah malaaqa beesha Laysaan. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabacad, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Allihiina abuuradii ama hadle, allahaas oo nii kulmi beedkan sharafta badan le, biidin illaahi tacaala xafladan qiimaha badan le oo shirki wadatashiga horumarinta beeraha oo ilaahay nii kulmi, allahaas ya mahadin nagaana mayan aragaanahe in si sharaf leh oo horumarin leh oo wanaag badan oo geekanayni kulmi may mahadin nagaana walaayadii islaamka ama heer degmole ama heer gobolle oo macnaha dee fikir badan ku biidi oo juhdi badan ku biidi oo horumarintan beeraha oo bulshada laka horumariyo walaayadaas ya mahadin nagaana iyo intii muslimiin ama ganacsataa ama ragii guddigii oo ku xisaabanaya beeralayda oo dowlad liin qabaday inta la halka kulmay iyoona mahadan nagaana maadaama ay waqti badan ka biyeen. Marka warka markii aan hasku gaabay wal ku hadli, culimada ayaa ku hadli obsiida Allah. Ilaahay obsiidiisaana nin tilmaamay meelo inka qiimo badan oo wanaag iyo sharaf oo adduunyo aakhira leba unu ka deeran obsiida Allah culimada nin tilmaamay. جزاكم الله خير الجزاء. قضب كلمات أهجي ويرق براها تخصص الله ودورين اللي شانه بيرنا كسايا كحضلي سيدي بيرو معنا هده بلشد عن حرم رفضي ودخلي انكو كوي فضي ومدق عمتي معنا ها والهن كسار رفضي في تخصص الله كحضلي. جزاكم الله خير الجزاء. يلا لنا ما يفضلنا مركن وجيت كان أها إن بارتك ولا نولنا إن بارتك ولا نولنا لكن كورم بلانكي وبيون جبا أفجيه كنولا أو وبيون بيون هذا هم ران أفجيه كنولا وأنا ده هو ترهاشين كوي دي فلو حتى وبيون بدون كله وبيون بدون كله لا إله إلا الله لا إيمان شيء ولا داره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملاق نور حسن آذن أو أهم ملاق باشا ينتر أيا إسندنك سهذا الكجيدي مناسبة دا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ميل ميل بقولك هذا الفذي لغاك هذا لي والقاب غاك هذا الفذي إخواني ميك هذا الفذي ملفيل قبنا ضدنك قبنا لكن لما بلغت abaar le dareemi leh oo webiga langweel bahalli sajinki kishiday intii jay aan meel halka basti layaab wal ziyada oo la helaa ma leh webigu inii naafa ka jara isla ognaa in isku sheekayo mal min baahan laakiin meel faday naafa liin shi sheegnay la hasaar oo la faday la ku saar dhulka webiga tabneen kolko abaar webigu sidii la injiidinay haddii laha ku bilaabo salag la ilaa goobiin lama dhatay labaadi gadib sida aan ngalaya motor aan la saari migii aaron ka jareenise hayti lallan koolay wal weelay daan jarlay roogti saasidii xisgi la ka helay ma ah mulku isku taabneen tan taan ku bahi may kale ka daray webugu beer horti lama leeyo sikaayi adabli leh lama las beer od lay jaraan wal kale ma jaraan meel buur korshe oo aral ka shishibaa migii aan ku reebo adabli degmadu saaka oo meel dhow amba 7 kilometer amba wal ku yar anaga yaa saa u yaa beero shee ku bilaawdaayaan hadii weeb ugu haanto dheer la saaro motor la saara beero hanin dhow wal waraabii kor tan yeeleena may fadeey in la ka darsada aan xisaabta walaayidii walaa u halkaal qaalidi arakuta shabaabul mujaahidiin waala gobol ii waala degmo dhatiyo aan kama hadsintiin walaa shicibka anaana may la fadeey walaa in inuu ku faa'iidoysana galan dad inay hoorsana galan gaala maaba miin la jarta beledku wal yar baa la ka baahda tikree oo baahda maayo ay tigelay itoobii lagu shaari dhili abeero la ka gado hay nasiibta hoo kan kale waa bahooro hay may baa injeeda himbeeli gaalada injeeda ilaahay bay weydiisidaana indhii beldaalkeen bado ahoona noo haay sida gaaladun ilaahay ku zuuli ilaahay weydiisidaana oo gacantaan ilaahay se ka naga tan kale insha allahu dadaalnayn toofiq alle nawaafijii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gunaanadkii shirka ayaa soo dhowaaday waxaana ka hor waaliga jubbooyinka kelimad lagu soo dhoweeyey nabadoon maxamed jimcaale khayre oo ka mid ah waxgaradka meesha maanta aan ku noolnahay xagga xoolaha waddanka meel walba way ku fiican yahay laakiin beer wax la yidhaahdo waa meesha ugu fiican tuba wabigii ganaane oo manaha wabi weyn ah ayaa ilaahay nimakeeyey biyuhu korkeeda iska burqanaya waxa weeye badday ku socdaan biyo dhalaan ay ku darsamayaan waanana ehbinayaan doolowday ka imaanayaan ilaa ay badda ku darsamaan war gaaja mayn haysaa war wax ma naga reebanaysaa war ayagiyaa nala hadlayo shanqartoodaan maqlayna marka ninkaa sidaa shanqartoo maqlaya beerta beer goleed buu leeyahay beer adabdhana waa leeyahay marka beerta goleed beerta adabladu ka bacdo midda gosha wuxuma yaqaan subaxa dambeba wuxuu leeyahay qaxootiga qaxootiga qaxootiga qaxootiga dahabkii soomaaliyana asagaa ku taagan marka arrinta lala yaabay weeyaan waxaan leeyahay marka ilaahay u nambakariyey meel ku filan soomaaliya oo dhan ayaan degannahay meel ilaadankiisa cidda wax soo saar rabtaa ay ilaadankiisa ka dhergi kartaana deganna meel ilaahayga haddaan laga waayin adduunyada looga ganacsi geeyo waxa ka soo baxayaan deganna nin beer uu tabcay wax ka soo baxay ayaa shilinkayga maalinla arka loo dhoofinayaa nimanka riddada ka yimi markaan hadda halkaas u sii raaco mabduucayga maahayn laakiin meesha ila gashay waxa weeye nimankii mooryaanta ahaa waxay helaan oy dadka ka dhacaan magaarada waddankay ku celi jiray ayagu wan santi hadday helaan waddankay ka yimideen ay ku tuuranayaan hal shilin waddanka ugama tegayaan waa kow ganacsato ayuhu nuuc waxay aragtay oo dadka shilinkiisa ku jira way xaabisay dubay baa lagu tuuray dubay baa lagu tuuray beeraaley ilaan adduunyada taalla waxoogaa lagu soo gadaa maalintaasa waxa weeye waxaa la keenayaa cuntada cudurka keentay oo dhiikarka iyo sonkorta iyo gaaska iyo kaankarada keentay ayaa lagu keenayaa horta labadaaf cudur oo aniga ii muuqanaysaa jirta waa keligay hadda cid aan hadda ku eedaa ma jirto waa ii muuqatay marka waxaan haysanaa cuntada badqabka oo dhabarkeeda ku qoran waxa ilaahay na siiyey wax kasta oo lagu abuuro waddankeenna way soo baxayaan wax abuurtay la'yihiin war walaalayaalow nimcadaasaa taalla waxaan leeyahay arrintaa ha la baraarujiyo barnaamijka idaacaddana waxaan ka codsanaynaa inay ku daraan arrinta noocaas ay barnaamij ka sameeyaan si loo helo dad dhaqdhaqaaqaya oo hantida dad baa lacagtoodii meelay gaayeen waayo shilinka waaye waddanka lacagna way haysaa shilinba shilin baa laga helayaa ninyow beertaadaan hoo kala bar noo kala jeex barkaa adiga taba barkaan anaa tabcanaya beertana adaa wardiya ka ahanaya kaa waa u jeexaya kaa waa u jeexaya kaa waa u jeexaya waxaan ka soo baxay hal fasal soo baxa kharashkii dhan soo celinaya arrintaa iyadaa in la baarujiya rabaa barnaamijka idaacadda lagu daro wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayntii shirka wadatashiga beeraha iyo badqabka cuntada ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa soo xiray waaliga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa man laa nabiya bacda shalay maantay iyo maalmihii lasoo dhaafayba waxaa noo socday kulamo iyo dowro isbarbar socday oo loo qabtay dhammaan beeralayda wilaayada jubbooyinka dowradaasoo muddo asbuuca socotay waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka wadatashiga horumarinta beeraha iyo badqabka cuntada shirkaasoo isaguna socday shalaya maantay ayna nagala soo qayb galeen ganacsatada gobolka, gudoomiyaha ganacsatada gobolka, gudoomiyaha beeralayda gobolka, iyo dhammaan beeralayda iyo sharikaadka ganacsiga iyo ganacsato kaleba, iyo nuqabada wilaayada Jubbooyinka qaybo ka mid ah iyo culimmadaba. Intaba waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran, ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddiinna iyo aragtidiinna iyo afkaarta aada soo gudbiseen. Waxaan ku soo gabagabeynayaa talooyin dhowr ah oo aan siinayo waxa weeye beeralayda. Kow, in la samaysto beero waaweyn oo ganacsatada maantay waa inala joogtaa, beeralayduna way nala joogaan, odayaashii dhaqankana waa nala joogaan. In beero waaweyn la sameeyo oo dadku ay tabcadaan cuntada daruuriga, lana keydsado. Dadku ummaddii hore waxbay keydsan jirtay soo maaha, bakaaraa jiri jiray. Hadda waxaa la bartay weliba fuustooyin, waxaa la bartay haamo in wax lagu shubto, saasoo kale in la samaysto kanaalo laguna shirkoobo, biixreenna in la samaysto, in la samaysto beero, beeraha hadda aan haysana ka duwan oo la tijaabiyo bariiska oo kale. Bariisku dalka waa ka baxaa soo maaha, waa baxaa bariisku. Saasoo kale qamadigaa baxaa. Anaa arkay nin qamadi abuuray u baxay oo yiri wax fiican baan ka gurtay. Saasoo kale waxaa la arkay oo baxay baradho. Baradhadan hadda Itoobiya iyo nooga timaada Jubbooyinka lagu baraawayey way baxday, shabeellada hoosea lagu baraawayey way baxday. Marka maxaan kaga baahannahay waxa weeyaan Itoobiya kuwa laga soo rarayo? Mid annaga dabiicaddanada iyo waxa weeye deegaankanaga ka baxday baaba la heli karaaba. Waxaa la abuuray toon oo soo baxday, waxaa la abuuray xulbo waa soo baxday, waxaa la abuuray cilab waa ay soo baxeen, waxaa la abuuray xabatu sawdaa, ninkii abuuray ee miraha ka goostay baan arkay. Kama fiican midaas kale, maxaa yeelay hadda waxaa la helay wax la yidhaahdo greenhouse, guryo waaweyn oo la dhisayo oo wax walba lagu abuurayo, oo adigu waxa weeyaan heerkulka ayaa ma badanaa wax laga sheegi jiray soo maaha. Dalku waxa weeyaan waa kulul yahay, cimiladu waa kulushahay, qudaarta qaarkood ma soo baxdaa la oran jiray. Waxaaba la helayaaba greenhouse, guryo waaweyn oo bac korka laga saaray oo iib ah ayaa Muqdisho iyo meel walba laga helaa, adduunka oo dhan baa isticmaala. Wax walba lagu abuurana waa ka soo baxayaan, bal hal la tijaabiyo. Yaan meel kale keliya yaa lagu dhaganaane, beeraha la waasiciyo oo waxa weeye majaalka ha la waasiciyo, dadkuna way ka faa'iidaysanayaan. Bal bariiskan haddii la helo, weliba nin odaya shabeellada hoose jooga wuxuu ii keenay, hadda waan hayaa, ilaa haddan hayaa loor aan ka soo qaaday tijaabo ah. Bariis waxa weeyaan sidii balki oo kale u baxaya, sidii galleydii oo kale u baxaya, sidii masagadii oo kale u baxaya, oo biyo badan aan u baahnayn. Hadda bariiskan hadda ka baxaa saakow, saakow bariis baa ka baxa tuulada birbiriso. Bariiskaas laakiin sidaan la ii sheegay waa bariiska u baahan biyaha badan, waa bariiska jawhar oo kale. Laakiin waxaa jira bariis sidii maxaa la yidhaahdaa galleydii ama masagadii oo kale, waraab kaaga raba bas. Waan hayaaba anaaba hayaba, waa rag badan oo hayana waa la helayaa. Macnaha hiiraana waa lagu abuuray, waa lagu guulaystay, shabeellada hoose lagu abuuray, waa lagu guulaystay. Bariiskan dalka imaanaya waaba laga kaaftoomilahaaba. Waxaan kaloo insha allahu tacaala aan kuwa dardaarmayaa ganacsatada iyo beeralayda inay keensadaan warshado yaryara oo waxa weeyaan bal calal aqal, bal yaanyadan baaba'aysa ay waxa weeye ku hagaajiyaan, bal mid samaysa gabaldayaha waxa weeye ka dhigta saliid. Waxaa ka sii qaalisan oo adduunka o dhan isku raacsan yahay saliidda waxa weeye sisinta. Waxaan akhrinayay mar warbixin ka hadlaysa sisinta, waxaan ka akhriyey macnaha daa'ifada adduunka ugu isticmaalka badan xagga sisinta inay tahay yuhuudda. Yuhuuddu ma ogtahay xogta hoose iyo fawaa'idda ma sheegaan, waa xaasidiin, ilaahay baana ku sheegay soo maaha. Dadka ugu badan adduunka aadka u isticmaala sisinta waa yuhuudda, maca daalika sirta ku qarsoon arrinka sisinta ma sheegaan, haddana waa isticmaala, waa dadka ugu badanoo isticmaala. Laakiin annagu alxamdulilah dad badan oo isticmaalo lagu yaqaanaa jira soo maaha, fawaa'id badanna ka dhaxlay, xataa cholesterol malaha, bal iska daaya jirkay u fiican tahay. Marka waan haysanaa wax badan oo wanaagsan, laakiin haddee waxa weeyaan lagama faa'iidaysto. Waxaan ku soo gabagabeynayaa qadiyadaas aad bay u dheer tahay, waxqabadka maktabka beeraha. Alxamdulilah hadda wilaayada Jubbooyinka waxay yeelatay maktab beeraad, mas-uulka maktabka beerahana hadda waa idinla shaqaynayaayo, waad u jeedaan hadda waayahan oo dhanna waa idinla shaqaynayay. Waxaa jira marka waxqabadyo tiro badan oo wilaayadu xagga beeraha ay ka samaysay alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaa la dayactiray farooyin tiro badan, qaarna waaba la aasaasayba iyagoo macnaha bilow ah, qaarkood macnaha laamiga dheer ee isku xira Kismaayo iyo Jirib ayaa laga hoos bixiyey. Buundooyinkaas laamiga laga hoos bixiyey waxaa ka mid ah buundada Gumeeni 1 iyo 2 bay u bixiyeen soo ma, labadaas buundo laamiga laga hoos bixiyey. Wilaayada iyo beeralayda iska kaashatay, weliba beeralayda degmada gaar ahaan Kamsuma laamiga la jeexay, baldoosaraa la gashay, laamigii oo dhan baa waxa weeye la gooyey, kadibna buundooyin baa la saaray. Buundooyinkaasna biyihii baa laga hoos bixiyey. Waa kaa guddoomiyihii degmada Kamsuma waa uu joogaa, waa lagu guuleystay arrinkaas. Markaan ku guuleysanay labadaas buundo, ayaan haddana dhanka waxaan u istaagnay mashruucii Mugambo. Haddana waxa weeyaan waxaan ka dhex bixinay laamiga hoostiisa ay baabuurta ay maraan buundo kale dhankaasna laga hoos bixiyey. Waxaa la geeyey wabi macnaha dhanka kale, beero badan baa hadda ku waraaba. Waxaa kaloo ayadana la sameeyey buurayaq buundo la yidhaahdaa la sameeyey, kanaalkaas isaguna waa la dayactiray waana la habeeyey. Saasoo kale nasiib buundo la sameeyey, la dayactiray, la habeeyey, buundo loo sameeyey, haddana beero badan baa ku waraaba. Iskaashatada kanaalkaas isaguna waa la dayactiray, si fiican buuna hadda u shaqaynayaa, waayna ay joogaan beeralaydii. Hadda degmada Jamaame mashaariicdii ugu dambeeyey wilaayadu ay qabatay waxaa ka mid ah farta la yidhaahdo Marashay, waxay ka baxdaa waa Jamaame markii qaamqaam loo socdo inta aadan gaarin waxa weeye buundada Araare ayaa waxa weeye halkaas ayaa laga qabtay. Kanaalkaas waxaa la qaaday ilaa 10 kilomitir ayaa xagga badda ayaa waxa weeye la gaarsiiyey, wuxuuna waraabinayaa dhul aad iyo aad u ballaaran, 7 kilomitir dhul gaaraya ayuu waraabinayaa. Waxaa nooga baxday waa hadda bilihii lasoo dhaafay $30,000 baa ku baxay. Waxaa kaloo wilaayadu ay dayactirtay oo weliba ay bilowday baa la oran karaa buundada Bodbode, kanaal baa meesha laga bixiyey, waa la jeexay, laamiga meesha ku yaalla laga hoos bixiyey, ilaa iyo 25 kilomitir baa la qoday, asaguna dhul badan baa ku waraabayo aagga xeebta. Lacagta ku baxday waxay dhammayd $110,000. Saasoo kale farta la yidhaahdo Barwaaqo ayaa iyadana la habeeyey, Fagaan ayaa iyadana la dayactiray, waxaa la dayactiray wabiga Jubba min daraf ilaa daraf, 300 kilomitir labada dhinac ayaa wilaayadu iyo maktabka beeraha iyo beeralayda ayaa iska kaashatay. Waxaana gacan ugu siiyey xarakada Shabaab Mujaahidiin, khayr Allah siiyo. Waxaa laga shaqeynayay muddo 3 bilood ah min daraf ilaa daraf, wabiga dhinac walba waxa waa ka dilacsanaa. 20 sano in ka badan wax dayactira ma helin wabiga Jubba, dhinac walba maadaama uu ka dilaacay sanad walba fatahada uu sameynayo ayaa waxa weeyaan loo fariistay. Arrinkaas markii laga shuureeyey oo juhdi badan la gashay beeralayda iyo maamulka maktabka beeraha xarakada, dhammaan alxamdulilah rabbil caalamiin waxa weeyaan waa lagu guuleystay. Waxaa ku baxay lacag 400,000 in ka badan baa ku baxday mashruucaas. Hadduu soo gabagabo maalmo ka hor buu soo gabagabowey. Waxaa kaloo la dayactiray maalmihii lasoo dhaafay dhashegyada waaweyn sida Raddiile iyo Jabbi kuwa la midka ah, ilaa iyo waxa weeyaan 6 dhasheeg ayaa la dayactiray. Inkastoo ay badan yihiin laakiin 6 ka mid a ayaa hadda shaqo laga qabtay, dhashegyadaasoo loogu talagalay xoolaleyda inay ka waraabaan. Waxaa kaloo hadda socda mashruuc waxa weeye lagu biyo saarayo dhashegyada oo matooro webiga intii la dhigo biyo looga soo qaaday webiga, dhashegyadana waxa weeyaan maadaama webiga uu hoos maray abaarana ay jiraan, mashruuca waxa weeyaan in beeralayda iyo ay ka faa'iidaystaan xoolaleyda loogu talagalay oo webiga biyaha looga soo saaray dhashegyadana lagu waraabinayo macnaha lagu buuxinayo ayaa hadda socda oo hadda bilow ah oo shaqadaasna way socotaa. Waxaa kaloo lasoo tirakoobay beeralayda iyo maktabka beeraha ay tirakoob ku sameeyeen faratooyooyinka loo baahan yahay beeralaydu u baahan yihiin, ilaa iyo 37 faratooyo ayaa hadda lasoo qiimeeyey, qarashkoodana la diyaar gareeyey, la rabana hadda insha allahu tacaala bilaha soo socda iyo maalmaha soo socda in la dayactiro. Saasoo kale waxaa la dayactiray wasaqdiina laga saaray, dibna loo dayactiray 4 buundo ee wilaayada Jubbooyinka. Buundada Bu'aale waa buundo weyn, qashinka lagama gurin muddooyin sanooyina, alxamdulillah waa dhaweyto. Aad iyo aad baa loo juhdi badan loo gashay, doomo iyo wax badan baa waxa weeye ka qayb qaatay qashin bixintaas, iyo rag waxa weeye khubara ah oo waxa weeyaan quusayaala oo wabiga quusaya kadibna waxa weeye geedaha meelaha ku go'ay ka soo bixinayay. Waxaa la dayac tiray buundada Araare qaybo ka mid ah, waxaa la dayac tiray buundada Bu'ale, buundada Jirib oo iyaguna geedo badan ay ku go'ayn ayaa iyagana laga baxshay, saasoo kale buundada Kamsuma oo markii qashinka laga saaray la yiriba la ogaaday inayba iyada laftirkeeda u baahan tahay in la dayac tiro, waxa weeye dib loo dayac tiray. waxaa kaloo hadda lagu soo gabagabeeyey mashruuc ah beeralayda lagu dhiirigelinayo. waxaa beeralayda walaalada iyo maktabka beeraha walaalada Jubbooyinka iska kaashanaya, waxaa beeralayda loo qaybiyey ilaa iyo 503 fuusto oo shidaala oo la yiri beeraha ku waraabsada, oo loogu talagalay in xilliga abaaraha maadaama aysan waxay ku gataan aysan haysan in la daymiyo, kadibna waxa weeye ay tacbadaan markii waxa weeye dalagood u soo baxana ay iska bixiyaan. ayagaa codsaday, waana loo qabtay ilaa 503 fuusto ayaa loo qaybiyey hadda beeralayda iyo dhammaan matoorada wabiga saaran. ilaahay ma hadda mashruucaasna sida loogu talagalay ayuu u furay, wixii ka dhiman dhammaystirkeedana maalmaha soo socda loo dhammaystirayaa. jazaakum allahu khayran. kolley waxaan dhammaanteen aan u taagannahay inaan insha allahu tacaala aan ka qayb qaadanno horumarka iyo waxqabadka beeraha si loo helo badqabkan macnaha cuntada. haddii beeraha la hormariyo waxaa badbaadaya waxa weeye nolosha bini aadamka, waxaa laga baxayaa gaajada, waxaa ummaddaas suurtagal u noqonaysa inay hesho badbaado xagga cuntada. marka si loo helo badbaado xagga cuntada waa inaan iska kaashannaa in beeraha tacabkooda loo wada jeesto. marba waxbaa loo jeestaa soomaa. hadda waxaan rabnaa bilaha iyo ayaamaha soo socda iyo sanooyinka soo socda inaan bal u jeesanno xaggii waxba macnaha tacabka iyo beeraha dhammaanteenna aan iska kaashanno. wilaayadana insha allahu tacaala annaga laftirkanaga waxaan ku hoolannahay maalmaha soo socda inaan beera annaga laftirkeena aan tacabannaba. dhammaanteenna insha allahu tacaala arrinkaas ha la iska kaashto si loo helo badbaado xagga waxa weye cuntada. waxaan u mahadnaqayaa mahadda alle kadib bacda iclaamka ay ugu horeyso idaacadda Alfurqaan oo nagala qayb qaadatay mashruucan macnaha badqabkan cuntada, barnaamijyo badanna ka soo diyaariyey macnaha barnaamijkaas badqabka cuntada. dhammaan waxaan u malaynayaa beeralaydana inay dhegaysteen, ayna u wada riyaaqeen. waxaan leenahay barnaamijyadaasoo kale waa barnaamijyo ummadda anfacaya, waa barnaamijyo horumarka keenaya, waa barnaamijyo waxa weeyaan wax soo saarka kobcinaya. waxaan kaloo ku xasuusannaa idaacadda Alfurqaan oo arrimaha bulshada iyo aad iyo aad iskaga xilsaaray barnaamijyadii xagga beeraha. muddo badan ayay ku howlanaayeen baan u malaynayaa, degmooyin badan bay tageen, filimaan bay ka soo saareen, aad iyo aad baa loogu diirsaday. marka jazaahum allahu khayran siday uga shaqaynayaan horumarka bulshada iyo waxqabadkeeda aad iyo aad baan ugu tahniyeynaynaa, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa idaacadda Alfurqaan. ilaahay ha barakeeyo. saasoo kale muwasasada Alkataib oo nagala qayb qaadatay barnaamijkan, ayagana waa u mahadnaqaynaa, iyo idaacadda Al-Andalus, jazaahum allahu khayran, iyo dhammaan cid walbo gacan naga siisay. hada wabillaahi towfiiq. kaasina waxa uu ahaa sheekh maxamed abuu cabdalla, waaligii wilaayadda islaamiga ah ee Jubbooyinka. kelimadiisana waxa ay gunaanad u ahayd shirka wadatashiga beeraha iyo badqabka cuntada ee wilaayadda Jubbooyinka oo dhowaan ka dhacay degmada Saakoob ee wilaayadda islaamiga ah ee Jubbooyinka. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda Jimcaha, waxaana idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. أيها المسلمون أيها المسلمون.